أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو وروڼو، د رب العالمین انعام او احسان دی چې ستاسو دې محله او دې کلي کې د قرآن پاک درس دا شروع او الحمدللہ اختتام تر رسیدلې دی او دا درې سورتونه پاتې دي. زما عزت مندو مسلمانانو اوریدونکو نارینو زنانو، موږ او تاسو ټول د رب العالمین کتاب ته محتاج یو. دا موږ او تاسو د کم اسلام د مسلمانۍ د ایمان داوی چکو ناوټول خبرې تفصیلا قران پاک کې زده کیږي. په دې کتاب باندې موږ او تاسو ایمان روړې، د دیو جن د ایمان روړو نفس د دې عظیم شان کتاب په موږ او تاسو باندې حق لري. کچره موږ او تاسو د الله د دې لوی کتاب د هغه حقوق او لحاظ او پروا او نکو، نو یاد ساتئی میدان د حشر کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم زموږ او تاسو مخالف شکایت وکړي. زما عزت مند د دې کتاب الله یو حق په موږ او تاسو داوي چې دې الفاظ دکو. ونن دور کې داسي طریقه دا چې زموږ بعض مسلمانان خوول کتاب الله ترا نږدې کیږي نه، او قرآنی دی شنو مونگا چه قرآن پاک نازرو وایو، یا زمونگا بچی داغی حافظان شنو مونگا وایو دا دا قرآن پاک دا حقوق و انتہا دا. نور آپ لبیا دا اللہ دا دیلوی کتاب سحق پزان بانے نگنو. نو قرآن پاک دا دی الفاظ دا کول، دا دی یادول او دا دی حفظ کول، دا د دې په حقوق کې یو حق دی او د دې د حقوق انتها نه ده. دې پسې په موږ او تاسو باندې دام ضروری او لازم دی چې د دې کتاب معنی زده کو، د دې په مفهوم او مقصد باندې موږ او تاسو ځان پوه کو. نو کله که موږ او تاسو الفاظ د قران پاک هم زده کړل او د دې معنی هم زده کا، نو دریم نمبر د عمل لے. چموږ تاسو د الله د کتاب غونتي عقاید اعمال اخلاق سیرت او صورت په ځانونو کې راولو. او بیا سلورم حق دام دی چې موږ تاسو نور مسلمانانو ته ورسو، شوره چې زموږ وسو طاقت ده. دا د الله د کتاب غټ غټ حقونه دي په موږ تاسو، د دې الفاظ د کول، د دې معناز د کول، په دې عمل کول، او دا د وس مطابق نور امت رسول. کچری دا سی مونگو تاسو نکو، نگورا میدان دا محشر بای مونگو تاسو سور امیدون بزان سروڑی وی چی دا اللہ حبیب بزا مونگ شفاعت کئی، مونگ بزا آغوی دلاس و مبارکو دا حوز کوثر و بسکو. لیکن کل چی میدان دا محشر قائم شی، نو سید البشر بو فرمائی دا نلسم پار پاول کی سور فرقان کی فرمائی، فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مو فرمائی دے شکایت بطور چے اے زمارا با دا زما امت یانی چستا کتابی پریخیو. دا کتاب اللہ دا پریخدو دا علماء ناستی گر اقسام او انواع دی، ٹھولو کلوی پریخدو لی دا دی چرا کتابی او سڑے نمن ایمان پن راڑی خو پر خودل دام دی چی پر ایزان نپوئے. دا کتاب الله رب العزت دې د پاره را لېګلې چې موږ تاسو په دې بزان پویو. ورته نبی عليه الصلاة والسلام دنیا ته دراتلو مقصد سره قرآن پاک داغوی دراتلو دنیا ته هغه مقصد عظیم ذکر کړي. کله چې ابراهیم عليه السلام خانه کعبه جوړه کا او د بیت الله د تعمیر نه فارغ شو نو لاس پورته کړي دربار خداوندی کې سوال کړي فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے رب استادا کور استاد حکم مطابق میں جوڑ کو اس پدی کور والو کی پیغمبر امرو لے گے منہم ددی عربنا ددوی د جنسنا د بشرنا. وہ سوال ناراضی چدا عظیم پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راشی ددوی دراتلو مقصد سرے ویتلو علیہم آیاتک. اے اللہ استادا پیغمبر چراشی اول کار ویدائی استادا یاتون بدی امت تلولی ددی الفاظ بور تخی ددی کلمات بور تخی. نو چی امتی نارینا و زنانا الفاظ دکل نباس خبر ختم شوا ورپسی وینا ویعلمهم الكتاب. اللہ دا قرآن دا الفاظ و لستو نفس ددی دا مانا تعلیم بور کئی چی دا امت دا قرآن پا مانا بانی پوہشی. یو سڑی دا قرآن الفاظ موی مانیم دا کنو بس خبر ختم شوئینا والحکمہ دا اللہ دا حبیب دا حدیث و دا سنت و پزری دا قرآن تشریب ورتکی زکر آیات ساتی قرآن پاک بانے عمل نشی کی دے چی احادیث مبارک اور سرنی زمان استاذ سلیمل کی دے فتنی دی یو فتنہ دا قادیانیت و دا پرویزیت تا دا پرویزیان او قادیانان زان تا اہل قرآن ہوئی. اکثر زمون دا کم دنیوی تعلیم والا طبقہ دا او قرآن او علماء حق و ترانی زیکی گینا نئی تو ایشرا بس بس قرآن کافی ہے. یاد ساتی قرآن شریف سره چی احادیث نی عمل پی نکی لکا اللہ حکم کرے چی موزو کئی سنگا بے کھو نو داغی ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے اللہ حکم کرے چی زکاة ورکی سنگا بے ورکو سور بے ورکو چال بے ورکو دا تفصیل اللہ حبیب ذکر کرے. رب العالمین قرآن کی ویلی حج وکئی سنگ بے کو داغی ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بداد اللہ دا حبیب دراتلو مقصد دے دا قرآن الفاظ امت تخیل دا قرآن مانا امت تخیل دا حادیث و مبارکو پا زرید قرآن تشریح کن. اسوال دارازی یو سڑی الفاظم دا قرآن زدکل مانا مورتورزی احادیث مبارکیم زدکل نددی علوم خلاصہ صدا وی ویو زکیہم چی اقائد دا شرک نپاکشی اعمال دا رسومات و بدعات نپاکشی او دا انسان اخلاق دا بد اخلاقی نبش. دا قرآن پاک دا الفاظ و دا دا مانا مقصد دے زمونگ استاسو دا عقیدی او دا اعمال و پاکی دل او عقیدہ او اعمال چې څنګه په قران پاک پاکي نو یاد وساتې دا څه په ول سره پاکي لکه کوم ځایونو کې د قران پاک درسونه شینی ناغزه کې ګور زمونږ د عوام او د نارینه او زنانه وقایض سي هغه سراسر د قران شریف نه خلاف قائد وي. دغه شاند کنه دا مشران ناس دي ګور کله چې دا د قران پاک درس نو نمون بدانه وی چې اما سیوا د الله نه نبی ولی پیر سیبم په غیب پویږي کامل پیر و یاغی چې د مورید کور ټول ورته معلوم دي. دارنګ انبیاء علیهم السلام به مغیب دان ګڼل ډېر تاسو سم بازی دا سی وی چې کله تغلاو شینو یې رمانه خو شه رک شو فلانی یې کیرا فلانه بابا نک تورای او نک کې بدر لغل پته گئی کلو افلانی جے کیا ولی و بزرگ دے غصر پیریان دی خاپیری دی یر وی چی چانس رکشی کنن و اغلا پتے او تاسو قرآن شریف کی اولو ستل دا قرآن پاک فیصل صدا اللہ اخبر حبیب تا وی اے زما حبیب دے امت تا دے و فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض والغیب الا اللہ ورته فرمایا اے حبیب چی نپوہیگی هاگا مخلوق چکم پاسمانونو کی دے واغا چکم پزمک کی دی پس نپوی پغیبو پویدن کے سوگ دے یو اللہ رب العزت تے. نا دا قرآن پاک فیصلہ بلکہ دا اللہ حبیب تا دا کور پتہ نلے من خواہی پیر آگئی چی دا مورید دا کور پتہ ورتا لگی. مسلم شریف حدیث تے ریاض الصالحین کی ام دا حدیث ذکر کرے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی علیہ السلام کور تراغ ماسرے و زنانا ناستوا اللہ حبیب گور کور تراغ وی قتل چزما بی بی سرے و زنانا ناستوا ورتوی من حازی ہی اسوک دی کور کی دن زنانا ناستوا ویم قتل دی آوی چی سوک دی منگوائی پیر سے واقع دی چی مورید دا کور نب خبر اللہ حبیب تا دا اللہ حبیب بی بی توی اے عائشی بی بی من حازی ہی دا سوک دا اللہ حبیب تپوس کئی دا غیب آرکس نو غیب بانے پویدن کے سوک دے دا اللہ حبیب تگور دی دیوار نا آپ لپتن لگی دا دا سعد ابن عبادر رضی اللہ عنہ کورت نبی علیہ السلام راغلے مسئلہ دا دا چھے چاکور تراشے دا تبلیغ والا دوستانم تفصیل سروائی جی مخامق با دروازے تو درے گی نا دا چا دروازہ ودا سی پزور زورا و پکان و پلاس نہ ٹکے پنک ب دروازہ ٹکے او دی اجازت طریقہ دادا پنک ب دروازہ ٹکے بیا بے السلام علیکم ادخل دا اللہ سلام دی پتا سو ماترا دن کی دو اجازت ٹکنا نبی علیہ السلام دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کور تراغلے روغن تی دروازہ ٹکو لے اجازت و اختو صحابی کور کے ناس دے اللہ حبیب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابی دین بخل مکسی اللہ حبیب پمامان سلامونا او دا اللہ رحمتونا او دا برکات دعا گا نے کہ نو جواب ور کو خوب کلا رہن دے اللہ حبیب و نور دے دوبارہ زما عزت مندو دروازہ او ٹکولا بیا صحابی رو ان تے جواب ور کو نبی علیہ السلام و نور دو پکلا رہے ہو طریقہ دا چی دری زلی چا دروازہ اٹکے او اجازت ملاو نشو نو واپس بزی نبی علیہ السلام واپس روان شو صحابی زر دروازہ لے کر او نبی علیہ السلام تو قربان تاسو چی کم زلی اجازت غفتے سلام موچولے ما جواب در کلے خو ماوی راشا پا کلارا کلارا وائی چرا بانے دیر دیر سلامو نو وائی اللہ حبیب تا دیوار ناپل پتا دروازے ناپل پتا نلے قرآن پاک منگو تاسو لزم عزت مندو داخل قرآن پاک داخل حدیث دا بخاری شریف کی راغلی مشکات شریف کی دا حدیث راغلی جلد اول کی نبی علیہ السلام زنانو تا وعظ و نصیتو کوئی دیرے میں اور کی لی دلی دیر دیر خیراتو نہ کوئی ندا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی دا زینب نمیرے آغا کور ترال خاون تا وی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا وی نبی علیہ السلام منگتا دا خیر خیرات حکم کرے نو کہ زما خیر خیرات پتا بانی کی گلار شد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کنو زب اطال ادر کو صحابہ عجیب شانو اور تو زب صلی اللہ دا حبیب مجلس تزم او دا تپوسو نبت کوم جد خز خیرات مما کی گیا او کنو خپل اللہ را شد تپوسو کن بی بی فرمائی ما برکاو پنون رواغستو اور عالم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک تا نما نمخ کی نورم ڈیر زنانا راغلی دا مسلو دا تپوسن دا پار پدے کہ بلال رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا خدمت نبار رو تو منگور توی چھ من دا سمسلو تا پوسن کو لارش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا ہو آیا چھ سا زنانا دا سمسلو تا پوس کئی حگور داب ورتنوی چھ من سوکیو حدیث الفاظ دی بخاری شریف بلال رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام توئی چ حضرت سزنانہ د مسلو ته پوسونو تراغلی اې دا کله عرشه ته پوسته او کچ سوګي په یګی په خبره باندې د الله د حبیب د حجری د دیوار نبار ناسی نته چې پیر تا د مورید د کور د حال پته لګ د الله د حبیب د دیوار نا په لناسی او لشه ته پوسو کچ دا سوګي صحابی راغے وتا سوګ چې د الله حبیب ته پوس کای ستاسو مبارک نه ورته یو ورته وای زدایم زدایم د ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ورته وای ز زینب ور نمی مخیلو کنا نبی علیہ السلام تو بلال رضی اللہ عنہ ایدہ خو فلانی زنانا دا فلانی دا او زینب دا اللہ حبیب ورتا وی لار شم دین منور کی خود زینب نم زنانا ڈیری دی ایو زیان بہاوی پاغا گن نمونو زینب والاو کی دا کم زنانا دا کم زینب عالم الغیب سوک دے قرآن دا مسئلہ خیمو تاسو قرآن پاک سر تزکیہ دا عقیدی رازی دیو جنگور اجمالی ایمان یو سڑی کلیمہ و نزدے کو خو گر ایمان مفصل بغیر دا قرآن ننزدگی دا قرآن فیصلہ دا اللہ سورہ شورا کی فرمائی لی اللہ وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما تدری مل کتاب ولل ایمان پا بل حبیب تو وہی ایمان تفصیل میں در لد قرآن تذریو خیال دا شان مانا رکھا ایمان تفصیلی بغیر دا قرآن پاک دا ناس تے دا دید آورے دو نہ نکی گی جمع عزت مند تاسو گو رہی دا قرآن دا درس چنو اکثر زمون ملکی ناپوہ زناناو ناری ند اولیاو بزرگانو شہداو دا نم نظرانی او لسم شکرانی گڑانو دیگو نمانی او بیا غی تا خوردو ہے اگی تا تبرک خوراکو ہے نگا شاندکنا علان کی قرآن فیصل دادا چی سنگ دا خنزیر غوہ حرام دا سرنگ بیدلی شیوی وینا حرام دا سرنگ او مردار شے دے او پروتیغ حرام دے دا سے دا بابا دا ولی دا شہید دا نم چی سوکو منی دا حرام دی دا قرآن فیصل دکتا قرآن پاک بار بار وی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ خبر دادا بلن دا پتا سمردار حرام دا وینا بیدلی شوی حرام دا وخد خنزیر حرام دا او ہر غشے چی ما سے واد اللہ نا دا بلد من نظران شکران او من لشوا قرآن سر دا عقیدی زمائی زتمند تذکیہ راز نا چی مگو تاسو دا اللہ کتاب تا کینو نو دیو خوب دا عقیدی تذکیہ راز او یادو ساتے کہ یو سرے پا حالت دا شرکی دا دنیا نلارو نو رب العالمین فی سلکڑی چی دا آغا مغفرت بنی کی نور کو گناہو ندی نو اللہ پا خپل قانون کی دا گنجائش پریخے کا خوخیشی معاف بے کی ورنہ داغی پا اندازی با سزا ملاوشی او بیا با جنت تزی یہ حدیث قدسی ہے مشکات شریف کی ذکر دے رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے رب العالمین فرمائی یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لا تیتک بقرابها مغفرہ وی اید آدم علیہ السلام اولاد اے بنی آدم اللہ وی کما سر ملاو شوید آزمک دی ٹول گناہنو نڈکڑی وما سر دی شریکی صدار برخی دار ندے جوڑ کڑے اللہ وی دا ٹول بدا مغفرت نڈک ٹول بدا مغفرت نڈک دیو جن زمائی عزت مندو قرآن پاک رنبے دا عقیدی دا تذکی خبری کہ الحمدللہ تاسو واری ہو گردی دی پا لوگو رئی منگو تاسو طول قرآن تا محتاج بھی ہو دی تبکینو کہ عوام دیا گا خبر لارا چی پا خواب عوام تا با قرآن شریف نخینو دا چال راغلے دا قرآن شریف دا خور آغلے دی دا پارا دے چی کہ ہدایت منگو تاسو معلومو الغارو دا اللہ وی ذالک الکتاب حدل للمتقی دا دا ہدایت کتاب دے دا دا امام دا زدکڑی کتاب دے دا دا رب العالمین دا محبت او دا اللہ دا حبیب دا محبت دا حاصلی دو کتاب دے تاسو مونگا ٹول با دا قرآن شریف درست تکینو نغشان بکو که نبکو مونگا تاسو زکا یادو ساتای دا تاو چی دمرا لرے لرے نا یاد نیز دین راغلی ہے یا مونگا راغلی و دا نور و لما راغلی نظم گا استاسو مقصد دا دے چی مونگ تا اللہ میں لاوشی کنا دا چلی دا مقصد نی آپ پختانو فلانے استڑے و اللہ ناراض والا خبر بش زموں استاسو مقصد دادے چی اللہ والے جوڑ شو ہر نبی دا پیغام روڑے چی بغیر دا کتاب اللہ آسمانی کتاب دا تعلیم تعلم نہ سڑے اللہ والے نہیں جوڑے گی پہ گئی تو خبر بات کم سڑے چی وئی عالم دے طالب دے امی دے ناری ندا زنان دا چیز اللہ والے جوڑے دل غارم اللہ والے بغیر دا دی کتاب دا خادم نہ نشی جوڑے دے چی دی کتاب خادم بجوڑے گی سورہ آل عمران کی درے مپارہ کہ اللہ فرمائی ہر پیغمبر چراغلے نقوم تے دا تعلیم ورکڑے ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا جوڑ شئی وہ سوال دار عزیز چا اللہ والا وسنگ جوڑی چا تا زنگل کی باز خلق کوئی فلانی ہے پیر صاحب زنگل کی وردن نشے آو پا غر کی سورے کڑے غار کی وردن نشے سلوی اخکال آو پا دی ورد بزرگی ملاو دا نقشان کسی کہانے یو رہی کرنے ہر پیغمبر راغلے چھے اللہ والا جوڑ شئی سوال دارا زی اللہ والا بسنگ جوڑی گو وَئِ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اللہ والا بدر نال جوڑی گی چھے کلن پخبت پوشے تر مرگ پوری خلق لد کتاب اللہ تعلیم بور کے بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب سمانا دا مانے نا چھے رمضان کی دی قرآن ہوئی یا ابلا میاش کی دی ہوئی یا چھے تیو افتر ہوئی یا اکال لیوئی نا بما کنتم تعلمون الکتاب مانا دارا چھے تر مرگ با قرآن خلق لخے و بما کنتم تدرسون دا مانا دا چې بس ختمه به بیا به شروع کې ختمه بیا به شروع کې نو چې قرآن بار بار وې او بار بار خلق لخې نو الله والا به ال جوړي تدرسون دا معنی عربوی در اصل کتاب اکر رہو یو کتاب چې بار بار ختمه او به سر شروع کې دیته وې در اصل کتاب نگر کتاب اللہ بار بار لستل داخل کو لبار بار خول پا دیبانی او سڑے اللہ والا جوڑی گی نگشان پا مونگو تاسو کو کنو بکو دیو جی نگر دا سمر زوال چی پا مونگ راغلے دا سمر انن مونگ پریشان ایو نو اصل وجہ دادا مونگ علمن او عملن دا اللہ کتاب شا تقرزو لے کچر دا امت نارینا او زنانا کتاب اللہ علمن او عملن پلاسو کی راوالی نو مونگو تاسو تب اللہ بی آغا عزت راکش زمون کورونا زمون دا زناناو کور چی پا قرآن و سنت آباد شی نو علب زمون اتا ستا آغا زمون نا آغا تل عزت پا مون اتا ستا اللہ ستا بیا رازی نو خو زمون پا کور کی ٹیوی دی وی سیار دی آغا زمون کورا پا خواگو که مشران ازگار شی جماعت کی بکی ناستر اس لارو کی کینی ماد خلقو لارو کی دا ناستی زیو نا جوڑ کری چی سکار دا مشر نی نا بیا لارا کی ناستی نظر غلط استعمالی گی بلار جی اوسڑے تیر شنو جو مرگرے ناسی دا غیبت کی نو چا ختمی ور پسے بل راغلے د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا غی طول تعلق علمن عملن دا کتاب اللہ سر دیو جنا غی تا اللہ دمر لوی عزت ور کڑے حدیث پاک کرا غی اللہ حبیب یزلو فرمائل جماعت دا اورز دا صحابہ کرام دا کورونو پتہ نہ لگی او دا شپیرات لگی چاورتے قربان دا سنگا وید اللہ دا کتاب دا تلاوت پا آواز بارے دا ار صحابی دا کور نبا دا قرآن شریف دا تلاوت آواز رات لیکن انزمون دا کور دا حجرو دا دکانون دا ٹیوی دا ڈنگا ڈنگا دا وی سیار دا دی آوازون راز دی صحابہ اکرام شان داو تاریخ لکلی الولای و النہائی ذکر کلی نور تاریخی کتابونو ذکر کلی چه رقل چکل دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دلا سڑیر پریشان شو ملکونه تی فتح کول او غستل نو یو عربی جاسوس ویلې ګل هغه ته ویلار شه د دې صحابه کرام حال معلوم کا اصله هم اثر ډېر راته اعداد ما سره ډېر دې او زمان لخرې دې ته ټینګیږي نه نو عربی جاسوس راغ سو رزي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غي په مجالسو کې تیرې کې واپس چراغ وی هرکل کرسی باندې ناستو اجاسوس کی نو لو جاسوس ورته د صحابه کرامو کار گزاری اوري ورته وی بادشاہ دا الله د حبیب بلا واسطه شاگردان دا الله د حبیب بلا واسطه مرغریدا سے خلق دے باللیل رحمانن وبالنهار فرسانن ولا یاکلوا فی اهل ذمتهم الا بثمن ولو سرقا ابن ملکهم لقطعوه هرقل خبر یوری قاصد ورتوی دادا اللہ دا حبیب صحابہ کرام دا سی قوم دے باللیل رحمانن تولش پا جاڑی قرآن لولی رکو کی جاڑی سجدہ کی جاڑی قرآن لولی صحابہ کرام آگا قوم چو تولش پہ اللہ تا جڑ وبالنهار فرسان درد هر یو مجاهد دے پاسور دے تورا دا اسلحہ دا او مجاهد دے او یادل پک دور دے دای سره کم کافر چې په دار الاسلام کې اوسیږي د کافر مالم بغیر د قیمت ادا کولونه نخري نن خو موږ مسلمان مال ته مال نو وای دا جیدات ته جیدات نو وای او بیا ورته یادل پک دور دے ولو سرق ابن مالکهم لقطعوه وای دای د بادشاہ زوی کرا پاس یو غلاو کی غنم لاس کټ کړي غنم لاس کټ کړي زما عزت مند کوم او تاسو دا الله تعلق غواړو نو کتاب الله ته وکینو ادا مشران نه دانو ای بازوی په ما وخت تیر دی اوسره لزدکی گینا زمون او تاسو په وس کیسی قران شریف راغستلی دا عالم مخ کې ناس تا دا دخول مالک شو ګره دخول مالک الله دې موږ تاسو په سپینو ګیرو به قران راخلو کور کې به زنانه راخلي باقی مالک دې موږ بدا دا وعده وکړو چې تر مرګ به قران شریف پریزونا باقی مالک دې زموږ استاد سو ذهن باندې ته کلاوي یاد ساتي زندگی به علم مبارک جوړیږي چې د قران په خدمت کې تیر شي مفتی شفیع رحمت الله علیه زموږ اکابرین علماء دیوبند کې یو لوی عظیم شخصیت تیر شه تفسیر معرفت القرآن لیکلې د سوره بنی اسرائیل په اخر کې واقع ذکر کړي ویرا سورہ بنی اسرائیل تفسیر چی میں کلا ختم کنو ایمابانی بیماری راڑا داسی بیمار شوم چې مرگ میں پستر گولی دو وہی سرمان برا تزڑ کے نرات لو ہو ماں بہو سے تو قرآن شریف دا تفسیر بنیم گڑے پاتش نہ قرآن شریف دا تفسیر دا بنیم گڑے پاتش وہی جی سوچنو سوچنو کہ او خیال اللہ ذہن تراوست او عجیب خبر اکڑے وہی اغائی سر زمان رت پورا تسلی حاصل شوا اگا خیال سو وہی ماں تا اللہ ذہن دا خیال راوستو چی دا قرآن تفسیر ختم المقصد نہ دے بلکہ دا قرآن پا خدمت کی خپل زندگی ختم المقصد دے پہ گئی پہ خبر ہوا چی تا دا اللہ دا کتاب خادمی اور دا غشان وز دا زندگی ختم شی اللہ دے منگو تاسو دا دی کتاب صحیح خادمان جوڑ گی و تاسو طول وعدہ کوئی جی دا اللہ دا کتاب درس لبکینے کے نبکینے دا طولو لراغلے کے چھتا ملیان و طالبان و خاص و خلقو لراغلے طولو لراغلے کنا زمان دا طولو پی ایمان دے نو کدا منگو تاسو طولو لراغلے طول بورت کینو او عملی شکل سر وکینو الحمدللہ گورا تاو دی کلی کی زنانو دی عوام و قرآن شریف اور دلے عملی لحاظ سر بخاری شریف حدیث تے قرآن یو سڑے اوری او دے غیت ناس تے نوی القرآن حجت لکا و علیک کدی پی عملی خطا دا پارا بدلیل جوڑی گیا او کچرے واو دے ردو عمل پینی نو پتا بدلیل جوڑی گیا پی گئی پی خبرم خدا گورے دغا نکے بعض عوام دا خبرین اولتا مقصد دلی بعض سڑے و عمل میں پیسی نیشتے نو قرآن شریف بور پسی ور پی منکلی کی اوڑے نیک سڑے و او خگیرے و منزونے بے کول نور دندار سڑے و یو ظلم اللہ مسئلہو کا ویچی چاکھے ٹکی حرامی دا غیس نقبلی گی ناغوی حرام کو چونکی من پریخے نشن لارو گیرے کلکا و موزے پریخو پی گئی پی خبرم دے توائی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبرین اولتا مقصد را غصدر کہ اصلا قرآن تناستے خو عملی نشت سیرت و صورت دا شریعت مطابق نرے نو دانا چی دے و یرا عمل خو پی کوب ننو اور پسید آویل بے امپریزو نو نورم تباہی دا نا اولتا مقصد مالا بلکی دی پل اگورا قرآن شریف دی ہوئے نوس پدے عملوں کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایر مشہور ولی بزرگ محدث تیر شے ای وہ فرمائل چبائے سڑے وئی ما قرآن شریف ختم کر نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ قرآن شریف دے سنگ ختم کرے قرآن کو چسو ختم کی نو دا قرآن دا بدن کی خکاری دا سوڑو کی کتاب کھنے اللہ بندے گا یو ڈاکٹر چے ڈاکٹر رہے کتابو نہ ختم کی دا ڈاکٹر رہے غصیرت و صورت و اخلاق اگر کی خکاری کا نخکاری قرآن شریف چی چا ختم کو دا با پا کی خکاری دا پا صورت کے بخکاری دا پا اخلاقوں کے بخکاری ذکر رب کریم فیصلہ کرے حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ وی چھے دما پا کتاب پوئی گی او سوپی نپوئی گی دا برابر نی نو کتاب اللہ وی چھے سو کوئی نو پکار دا دے چھے دا پا صورت و صورت کے خکارشی اللہ دے مو اتا سلا عملی لحاظ سرد قرآن پاک علم را نصیب کی او اکثر بولا دا درسون اللہ سے اوقات کی جما سوتن نہ پس نیمہ گھنٹہ وی نکم گو تا سو پدی عمر کی نیمہ گھنٹہ او گھنٹم قران شریف تور نو کو نہ وس عمر وی کم اس کم چ گھنٹہ ہم گو تا سو اللہ کتاب تور کو علماء ناس تھی وہی کم سڑے چ 24 گھنٹے کے پدا سے ماحول د دین کی نہ کینی چاہے کہ قبر اور اخرت خبر کی اگے کہ اللہ دا ملاقات او دا اعمال او دا طول دا جہنم او جنت خبر کی 24 گھنٹے کی دے پدا سے ماحول کی نہیں کیدا سڑے ودی وی رز نہ بل رد لبگڑاوی اب دا دان او دا اولاد او دا طول معاشرے دے پار درد سر جوڑی اب پردی مال تمال نہ ہوئی پردی حیات و حیا نہ ہوئی دا غ زندگی و ظالمانہ زندگی جوڑی چمو تا او زما عزت مند دا اللہ رب العزت دی کتاب تکینو دا بٹول انشاءاللہ وعدہ کرو دا دری صورت میں زما عزت مند پاتھی کل خود ادری وار سورتن تا معوضات ہوئی او چونکہ دا قرآن شریف دا ویلو او دا دیر آوری دو مقصد عمل لے نگور دا دری سورتن چکم رستو پاتی یو خود ہر فرض مصبس دا دیر لستل نامسنون طریقہ دا نگور دا چاپی عمل بھی فو الحمدللہ او کہ چاپی عمل لی نو دین پس دا ہر فرض مصبس دا دری وار سورتن چمونگو تا سلولو او دا سبا او د ماخام د موس پسې د دې درې درې پیری لستل مسنونه طریقه ده نه سبا او د ماخام د موس پسې د دې درې درې پیری لستل مسنونه طریقه ده او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سنت مبارکه ده چې کله باغې بسترې ترالل او د کې دلوا نو دا درې واړه سورتونه به ولستل لاس مبارک به دا سراجم کړ او پدې کې به چفوال لار مبارک هم دې لاس للاړې نو بیا به پخپل مخ سر او د بدن په مخ کې نه حصہ او سمره چې ودای لاسونه مبارک رسیدل ټول بدن به مسح کو بیا به درې واره ولستل او بیا به داسې وکړ او په درې مزل به بیا د درې واره صورتونو ولستل او په لاسونو به چفکل او په ټول بدن مبارک به راخو دا چې موږ تاسو کو کنه ان شاء الله پدې سنت طریقې به موږ او تاسو عمل کړو. داول سورت چې دې ته سورې اخلاص وای، د دې نور نمونه علماء کرامو ذکر کړي. سورت التوحید ورته وای، یو دوه اشتو پوری نمونه مفسرینو ذکر کړي. سورہ معرفت ورته وای، یعنی دا الله د پیژندو سورت. او جر او ثواب هم ډیر زیات ته چې بار بار یو سړی لولي. امام ابن کثیر او نور معرفت ورته وای، یعنی دا الله د پیژندو سورت. او جر او ثواب هم ډیر زیات ته چې بار بار یو سړی لولي. امام ابن کثیر او نور مفسرین او هغه حدیث د دې په فضائلو کې ذکر کړي. ندی کی رب العالمین دو وحدانیت او دو توحید بیان دے. اگر کم توحید چٹول قرآن شریف کی ذکر شو، ندا غٹول اجمالاً ذکر پدی سورہ اخلاص کی دے. بلکہ علماء لکلی دنیا کی چسمر مشرکان دی تیرشوی دی یا موجود دی یا روان دی، دا سورت دا ٹول شرکن او دا مشرکان پرد مشتمل مبارک سورت دے. فرمائی اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افرمائے اے حبیب، ہوا شان دارے اللہ احد، اللہ رب العزت اکیو دے. اللہ رب العزت اکیو دے، دا ہوا دا جمہور عام مفسرین پر نزبان ضمیر شانیو چرستو جملل آگئی تفسیر واقعی کی. آسو کوئی دا کافر راغلیو، لکہ بعض مفسرین ذکر کری بعض کافر رال نبی علیہ السلام تے وی، اے دا اللہ پیغمبرا، دا دا کم رب دا وحدانیت او دا دین طرف تا چمونگا را بلے، دا دے رب نسب او دا دوی حال مونگتا بیان کئی. دا دا سورت اللہ نازل کو. قل ورتوائے ہوا، یعنی حق اللہ چداغی بارک تاسو تا پوس کوئی. اللہ احد، اللہ رب العزت یو دے. اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز دے. علماء تفسیر لکلی صمد در رب العالمین پہ خصوصی صفاتو کرے. جکہ تاس درس کی باوری دی اللہ علمو اتا سو طول در شرک نو ساتھی. علماء لکلی وی در شرک دو مختصر لن تعریفو ندی. یو شرک دیتا وی دا اللہ عبادت چی دا اللہ حق دے، دا عبادت بل چالکول، موز روجا رکو سجدہ تواف، دا عبادتو ندی. دا عبادت ما سوا دا اللہ نونے تا گٹی تا ولی تا شہید تا مڑی و جوندی تا کول، دیتا شرک ہوئی. دیو اندہ شرک آسان تعریف سدے، دا اللہ کم خصوصی صفتو ندی دا مخلوق لور کول. صمد در رب العالمین پا خصوصی صفاتو کرے. علماء لکنی صمد اغزاد تے چی پا حاجتونو تکلیفونو کی خلق داوی طرف تا ارادہ و قص کئی. صمد اغزاد تے چ مشکلات و تکالیف ہو کی داغوی طرف کا قصو ارادہ کیش. انبیاء علیہ السلام مانے چ تکالیف راغلی چا طرف تے قصو ارادہ کرے. آدم علیہ السلام چ کل پریشان ہو شون چا تجاڑی و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. دارنگ نوح علیہ السلام چا طرف تے ارادہ لر لیو. زکریا علیہ السلام چ کل بچینو چا طرف تے ارادہ لری. ایوب علیہ السلام چہ تلس کال بیمار دے چا طرف تے قصو ارادہ کرے. سومد غزات تے چہ پہ حاجتوں و مشکلاتوں کی بندگان داغ طرف تے ارادہ کرے. علماء دا معنام کڑی سومد غزات تے چہ ٹول ورت محتاج دی خواہ اچھا تا محتاج نہیں. انبیاء علیہ السلام ورت محتاج، اولیاء ورت محتاج، مڑی محتاج، جوندی محتاج، انسانان و ملائک و پیریان ورت محتاج دی، او اللہ ہچا تحس کس محاجت و ضرورت چھتا. دیو جنزم دی معاشرہ کی یودام نے اکثر عبد الصمد نم منکیدن بیاور تصمد وائیو. نگورا بندہ تصمد ویل گناہ دا، لکا عبد الرحمن نم منکیدن بیاور ترحمان وائیو. او دا خوام مشہور دا دن بازی طالبان ملیانم چی پا ممبر کینی وی رحمان بابا وائی. نو رحمان بابا نی، رحمان خو اللہ دے، وائی چی عبد الرحمن بابا وائی. علماء لکلی بندہ تا رحمان ویل گناہ دا، گناہ کبیرہ. رحمان اللہ دے، نو رحمان دا اللہ خو. خصوص باز عبد الرزاق تا منگا رزاق وائیو، عبد الصمد تا صمد وائیو، نو دا دا گناہ خبرہ دا. صمد دا اللہ خصوصی صفاتو کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز دے، الله به حاجت ده او ټول ورته موږ تاسو انبیاء علیه السلام اولیاء ټول ورته محتاج دي. لم یلد د دې الله رب العزت اولاد نشتا ولم یولد او دا الله د چا اولاد نه دی د دې الله والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد او نشتا د دې الله لره برابر په هیڅ یو صفت کې احد یوتنم. لم یلد د الله اولاد نشتا ګوره دنیا کې ډېر مشرکان لکه تاسو درس کې اورېدي الله ته زامن او لونه ثابتولې لکه یهود بوی عزیر ابن الله نسوارا بوی المسیح ابن الله د مکی مکرمی مشرکانو بوی چې دا ملائک العیاذ بالله د الله د پاره پشان لونو دي نو لم یلد د الله اولاد نشتا په دغه مشرکانو باندې رد کو ولم یولد الله د چا اولاد نه دی. بعد مفسرین دي کې دا اشکال ذکر کړي چې په دنیا کې داسې کافر نه دي تیر شوی چې ګنې دا غي دي دا عقیده وګنه چې الله هم د چا اولاد دی نو چې کله دا مشرکانو نه نراغي نفي څنګه کی نراغي مختلف جوابونه علماو ذکر کړي. بعض خداوی چې دا لم یلد داوا وا نو ولم یولد د دغه داوی دلیل دی ځکه قران پاک داوا چې ذکر کی نو دلائل په ذکر کوي او کله داسې دلیل ذکر کوي چې دلیل د مسلماتو نه ای داغه نسوک انکار نشی کولې د تسلیمې دونې بغیر بللارنی الله مشرکانو ته ویل لم یلد الله اولاد نشتا وای دلیل په سره وای ای يهودو نسوارا او کافر تاسو دا کیده چې ولم یولد دالای پنیز مسلمه خبره چې الله د چا اولاد نه و یا اولاد نشتا دلیل پسره و یا کافر تم منی چه اللہ دا چا اولاد نه نو چه دا منی نو دا بم منی. اب آج علماء کرامو دا ذکر کری چه دی کی اشارہ دے طرف تا چه اگر چه دی او کافر داغ دا کی دنو اگنی چه اللہ دا چا اولاد دے خوئی که او شرک پا معاشرہ کی موجود دے او که موجود نه دے خود آغی رد قرآن پاک ذکر کری د شرک را دی پټول افراد او ټول اقسام سره ذکر کړي. اباظ علماء کرامو دام ویلي چې دی کې نفي د شرک کای په طریقې د مبالغه سره خوشون کې شریکان درې قسمه وي. یو هغه شریک دی چې هغه کته درجه والي دی بل هغه شریک دی چې بره درجه والي بل هغه شریک دی چې هغه برابر وي صدار وي. لکه مثال په تور تاسو سره کاروبار کې ستام زور روپې دی او د بلم زور روپې دی ته برابر شریک وي. کستا زر روپی دی داغه 1500 دی نو تتی اوچتی وادر نکتا دی نو لم یلد که وی اولادی نشتی نکتا شریکانی نشتا ولم یولد که وی والدینی نشتا برا شریکتین نشتا ولم یکن لہو کفو نحد که وی برابر شریک ورسر نشتا نگور شریک یا کتای یا برای یا برابری دی طول و نفیرال نشتا دی اللہ سر برابر حصو نشتہ دے رب العالمین سر پیسی او صفت کی اسو کو سر برابر نہ ہے. لیکن اللہ صفت دے ہر ذے کی حاضر او ناظر. حاضر مانا ہر ذے کی موجود, ناظر مانا ہر ذے کی کتن کے. دا صفت دے نبی ولی شہید بلچانی شکے دا اللہ صفت دے پغیب و پویدل دا اللہ صفت دے دنرے و دنیز دینا یو شان تے آواز او ریدل دا اللہ صفت دے اولاد ورکول بیماری راوستل او لرکول دا صفت ما سوا دا اللہ نا دا بلحچانی شکے دے. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دیرست دو سورتونو تا دیتا معوذین وی یا معوذین پا واو پا کسر و فتح سر مفسرینو ذکر کری تا دوار دیر مبارک سورتونو دی. علماء و بعض علماء حافظ ابن قیم رحم اللہ دی دو سورتونو زان تا علاحدہ مستقل تفسیر لکلے. وجد نزول لدی دو سورتون سوا پا نبی علیہ السلام بانے ہر قسم تکلیف ورت دشمنانو دین رسولو. نیوزل پی بعضی یہود و منافقانو سحر و جادو کدائی او مسئلہ زمین دا اہل سنت والجماعت چا انبیاء علیہ السلام دا سحر نمتاثر کی چونکہ سحر پا بیماروں کی او بیماری دا انبیاء علیہ السلام بشر وی لکا نوری بیماری پی رازی نو دا سحر نمتاثر کی گی خو آغا تأثر دا سینی چرائی دا نبوت پکار کی دی سکا میراش تا اللہ پا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو یہودی لبید ابن عاصم سحر کرد آو کوڑی تڑلی وی بیا پا یو شار کوئی کی دا گٹھے نلان دیا خخی کڑے معارف لکلی او دینور مفسرین لکلی چې سلوی خرج نبی علیہ السلام ته تکلیف بعض شپک میاشت قولم ذکر کړه دے خو پتہ ورته نه لګی چې تکلیف رسنه ده په خبره هو پوی گئی کنه یو ځل الله حبیب صلی الله علیه وسلم ودو ګوره یو زموږ استاد خوب دی یو خوب د انبیاء علیهم السلام مونږ چې ودو شو سترګې پټې شي زړه غافل شي د دې وجنه زموږ د عام انسانانو په خوب باندې چې کله مو ډډه لګولی وي او دس ماتی انبیاء علیهم السلام چې ودی نو سترګې پټې خزړې بیدار وي دی وجنه انبیاء علیهم السلام په خوب باندې د جمهور قول لا چې راغی او دس نماتی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې راغلی ودو یو ملک راغی سر مبارک طرف ته ودریدو او بلخ په مبارک وتا روح المانی جی کرکڑی یو جبریل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام آیا او فرشتہ دی بلی توئی چې دا الله په حبیب باندې سې شوی دی وای دی باندې سحر شوی وای چا په کړه وی لبی دی ابن اعظم ویلا په کوم ځای کې مدینه منوره کې او شار کې او بیری زاروان به ورته وی ویغه کې د غټه د لام نه دا خخکړي په دې خبره وای دا الله حبیب چر اپاسې ته تبسم کولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی زما د بیماری حل راته الله وی او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ولیکل او غکوری رویست ورته کدی مسلې لم سوچ کوي سحر کې امتحانا نصر دے دا الله په حبیب کوډه او تعویذونه شویو خو هغه ته پته نه و تر سوچي و هینه وشوي نو دا بای زونو کی چروتی و یره پتا چا کوډی کړي نو فلانی جه کې ر بابا دے پیریانو بابا دے سو کوئی خاپیرو وایدا اوا بدر نه تعویذونه رو باسی دا ګره درو وای پګه خبر وکړه حل ته چلار شنه اورته پتا خو چا ير تعویذونه کړي او پتا خو د پیریانو سورې یو لس پیریان دي در باندې چالو وي پیزل لس در باندې نا ورته دي به څنګه طریقې وي به دور دور پیسې به دي لیک نو کله دې ناس دي او تعویذ رو غرزي او کله ورته وي داستا پکور کستا پتا خو کې غو تعویذونه پراته دي کله ورته وي د بالخ دلان دي کله ورته وي استا په مقبره کې په یوشار قبر کې او رشتہ چې لړشي تعویذونه ال تپراتی علما ولیکلي وي دا جادوګر او ساحر وي دا عرب یو عالم دے بہترین کتاب لیکلے راغی دم دے الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار او دا اصل کی جادوگر وی نو کله پیریانو نو ایز خبر کوم تاسو تعویذ رو غرز وی کله ورته دا بالغ دلان دے وی ایز تو گورا نو چی دیزی ولا وی شابه چی دیزی چی بالغ دلان دے ورته ایخ بغیب سوک پوی بغیب پوی دو والا سوک دے نو چی کله اللہ رب العزت غیب دان دے نو پیر له څنګه پته لګي مشکا شریف کی راضی سے مشکا شریف قطول پیجنی چې حدیثو کتاب ده نبی علیہ السلام جمعہ تراغه موز کولو چې کله سجدی تتلو نو لاس مبارک دلړم دپا سکی خو لړم موچی چلو دا الله حبیب ویلا ان الله الاقرب لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره ويلا لړم هلاک او تباہ کی دیکھو نبی ابن پریجی غیر نبی ابن پریجی مسکون کې ابن پریجی غیر مسکون کې ابن پریجی سوچ مې والا سید البشر ته خود الله اس دلان دے لړم نخکاری او تعویذگر بابا تستا د بالغ دلان دی تعویذ کاری دغه ته خبره باندې سید البشر باندې کوډی شوی شپګ می آسیا سلیخ رضی ورته د خپل تعویذونو کوډو پته نه لګی نو دا بل ته څنګه ولګی دا جادوگر وی ساحر وی دوکه کای مالم لوټی او ایمانم لوټی او اکثر دا سکه چې خخایم مون سره د شوټه لاهور یو طالب ددری سلور کاله مون سره طالب یو کا او زمون پرکلی کی یو عالم د دارلو می دیوبند نه فارغ ده او یل ته یو پیریانو بابا ام ده چې ویه راز پیریانو با سم او تعویذ نو کوډ رو بس وی زمون غو مولانا سی بچ بی گادا سی ز قضا حاجت للاړم او ویرا پیریانو بابا می او کو چې په قبرونو کی تعویذ نه خول په کی خبردار چې ساری ولګا کر راضی نه دی ولې فلانی قبر کې فلانی کې هغه زمونه ملي سی په خبره چا پروا نه کا هغه بار کې پروا ده چې تعویذ نه رو بس پیګې خبر وکړه سید البشر ته حضور الله بندگانو د خپل کور پته نه لګي حدیث پاک کې راغلی مسلم شریف روایت ته کیسه کہانی نه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي زما په کور کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمبر وای راغې ما سره به سره باندې پریوتو خیال ګمان یو کو جزو د شو مېرو غون ته پاسې دو ما وګنی چې زما په کور کې نمبر دی او د بلی بیبیانو کور ته د الله حبیب زی وای زور پسې دا سي پټ پټ روانه شوم دا الله حبيب د حجرې مبارک نه روت راغ نیغ راغ جنت البقیتا د مدینه منورې مشهور قبرستان اولته ما په قبله درې دو جنت البقی والا ولې دعاګانې کړې خاصات دعاګانې وکي بیا چې واپس راتلو بيبي فرمایي ما هو لکتن زته پټ پټ په منډرال او بیا په بستره پریوت بی بی فرمائی دا اللہ حبیب چکور ترا دن نشو نزپ منڈا سڑے وہی سیلی کی کنا وہی ز سیلے دم ما تو راولے سیلے گی نو حاضر او ناظر او عالم الغیب چین خور لبا پتا وجی راما پس راغلے وما نے منڈا کا بی بی ورطا حل نوائی پا خبر مخیال رسی کنا کیسا ندا کہانی ندا دا مسلم شریف روایت تے بی بی تا اولے سیلے گی بی بی ورطا وی قربان دا غشان واقعہ دا اللہ حبیب ورته وای چې کله بستری باندې تاسو سره پرې وته وګوره الله د حبیب لوی شان وی جبرئیل السلام دروازه کې ولاړو دی عزت او د احترام نو جنرا دن کېدونه ما ته اشاره وکړه نظر چې بار ورلم ما ته وی رب را لېګلې امر فرمایلی دی چې لار شدی بقی والو له دعا وغواړه نو د الله حبیب خود خپل بیبی له حال نظمای عزت مند خبر نه نو دا ټول ټګیدا او دوکړه دا صورتونه الله د علاج په تور را لېګلې دیو جن حدیث پاک کراغلی حافظ ابن قیم رحم اللہ بدائع الفوائد پاخر کی دی دو سورتوں تفسیر چلی کلے ندا حدیث پاک ذکر کرے وہی ما تعوذ المتعوذون بمثلہما پناہی ندا حاصل کرے پناہی حاصل ان کو دی دوارو سورتوں غنتی یہ نمک کیوئی دا اللہ حبیب مختلف دمون آچول وچی دا سورتوں رالل بس پدی اکتفاو کا دا پورا دم دے پورا علاج دے دا نظر دا سحر دا جادو دا کوڑو دا منتر دا ارسا واللہ دا منگو تاسو لپدی ایمان و یقین را نصیب کی دا دوار سورتون بس پا خپل اولاد وائی پزان وائی ار وقت پزان دا موائی دا سحر دا ہر کس مشہرون ندا اللہ حفاظت را لے گلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وائی اے حبیب پناہی غارم برب الفلق پرب د سبابانی د فلق پل مانا دا چاودل لکمک کی سورہ انعام کی تیر دی فالق الاسباح فالق الحب والنوا اللہ چون کے د سبا دے پختو کی مویش پو چاود کنا سبا تیرو فیر حبو کی او چای تیغ تیرو بس ناغذات تسینی کلاو کی ایمان و توحید وردن نکی دا قبر و خیرت فکر وردن نکی چا بارک اللہ توفیق ورکی نو رب الفلق مانا وا یعنی رب الخلق دا ٹول مخلوق رب دے وائے اے حبیب پناہی غارم بے رب الفلق پا رب دا سبابانی من شر ما خلق دا شر دا حغنا چی پیدا کریوی او دا دیر عام آیات تے دمرا عجیب دعا رکھنا چی ٹول شرونو ظاہری باطنی او تے شامل لے حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ کی شرون دو قسم دی یو ظاہری شر دے لکہ دشمن شر دا مار دا لڑم دا نورو دا رندگانو حیوانات و شر یو باطنی شر دے لکہ شرک کفر کینا حسد بدعات دا دنیا محبت دا آخرت نا غفلت دا ٹول باطنی شرون دی نو من شر ما خلق کی دا ٹولو نا پناہی را لکھ نو آیات کی دیر لوی عموم دے من شر ما خلق دا شر دا حاغا نچ پیدا کری وی نو دے دیو شر نا عموماً پناہی حاصل اشوا وزدری سیزونا تخصیصاً ذکر کئی ومن شر غاسق ندا وقب آو دا شر دا غتیرین آئدا وقب کلچ دا تیار خورشی آو خپ خش حرشی کی تیار وردن نشی ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر داغا نفسونو پکوهن کنا فی العقد پاغا غوٹو کی حافظ ابن قیم رحم اللہ وی چه بازی دیگه کی دا النفاسات دا پار موصوف رو باسی ومن شر النسائی النفاسات فی العقد ناوی یو نقصان دا رازی چه صحیح حدیث کی راغلی جراکوڑی لبید ابن عصم منافق یهودی کرے اولا چی ویر لونے کڑے نو دا دا امام ابو عبیدہ قول لے نو چون کی نفاسات دے دے ذکر کڑے نو دغی تے راوستل جلے روی داغ زنانوی آوی اصل کی خبر ادا دا پا حدیث با ممل راشی چی دا نفاسات دا پارا موصوف النفوس تے آو دا شر داغ نفسونو پکوہن کنا فی العقد پا غٹو کی چکل آغی غلط تاویزون آو کوڑے او من ترے کئی نو غلط دمون آچائی آو پا آو کوڑو کی پکی وئی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ان کی نا کلچ حسد سرگن کی تفصیل خود رتا الحمدللہ قرآن کی ذکر شو گر آخر کی حسد ذکر کو دا حسدم ناکار خوینو کی او خاص کر زمون دا پختنو پا برخ رسیدلے پی گئی پا خبر با. ایمان و توحید نپس گور حسد ناکار شد علماء ناسی دا اللہ حبیب وی ایاکم والحسد زان دا حسد نبچ ساتے وی دان نیکا عمال دا سے ختمی لکا اچ خشاک بانے چی اور اولگی نا اوشی زی ٹول کنا او حسد ستا وی یو سڑی تا اللہ دینی یا دنیاوی نعمت ورکڑے او تا دا آغی دا زوال کوشش کے اللہ دا مونگو تاسو دا حسد نساتی کل آسی بازی پختان پا یو صف کیو بل پسی ادری گی نا کل اک امام نی دا دی ازان لبوس کئی دا حسد دا وجنا پیگه بخبرنگی یو مولانا سے باغورتے لگا جا زنیم داتا سور دی جمعی موس نکوائی نا یو مشر علی را مولانا سے مونگا دا ہر چا عزت کنو شکو لے یو دا امام عزت کا غورتے دا سے مو آئیو آئی چی دا ہر چا بیزتی بغیر دا امام نکو لے نشو پیگه بخبر بانا زکر نن یو دور دا سے راغل ہے چی یو سڑے کا پار چا کم زور دے خو پا امام زور اور دے پیگه بخبر بانا یو چپراسی دا نوکرائی نا وزیر اعظم نشی ما تولے اب اور سر کیس چلے وہ دا مولا دا شڑلو دا بیزت اختیار دار چا سر دے پیگه بخبر بانا دی وجنه چا پا ذہن کی دا دی علماء ناس تی وی دا غلام پس امامتی مکروح دا ولی دا خلقو پا ذہن کی دا غصب کاوی یو علت دام دے نجتے امام سپک گنے دا نوکر پا حیثیت گنے تاو درول پا مسلی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور تگور سپک نخواست اور پسی جیٹی گیا پورتا کی گنا تا خو چو درول خودل با دی عزت پا نظر گورے دل با دی اکرام پا نظر گورے جدا دا اللہ دا حبیب پا مسلی والا دے جستا پزرے کی راغ بھی حرمتی دا راغ بھی عزتی دا نخواست اور پسی جیٹی گیا پورتا کی گیا نچمون اتا سو اللہ دا حسد نو ساتی بگئی خبر با حسد با دا چا سر نکو خاص کر گور ہر مومن دا اللہ سر ہے ہر مومن دا اللہ ولی و دوست دے کنے اللہ ولی الذین آمنو ستاسو یو دوست سر چی سک دشمنی کئی تاسو یو دوست مدد کوئی کنے کوئی وی من عاد علی ولی فقد آزنتو بالحرب اللہ وی زمان دا اولیاء و سر چی سک دشمنی کئی زمان ورطا اعلان جنگ دے نن زمون کینہ حسد دی ایمان والا سر دا زمون کینہ حسد سر دے دا ایمان والا سر دے خاص کر علماء تم اتفاق و اتحاد پکار دے نمی استاذ باز خبر دا سی جی عبرتی اگو یار سے تقسیم دل لار چا ور سی دل حسد پات شو مولیاں لو دا بستا سی پی گئی خبر ما یار سے تقسیم دل نور بر خور سی مولیاں لو دا حسد تا سو لپات دا پتا سی اور اگے یو نتیجہ دا دی پلو گور دا عوام نی کلا بدا سی جنگوں نو کی قتل و قتال پ کے راشی کو چ علماء و نیکان خلق راشی نو پلارے اور تمر کڑے خدائی راشی او جماعت کے روغو کی او کی نی دو مولیاں نو پمنس کے نوال ٹکول شی نیو بل لمڑے کڑے نیو بل لمالی تاوان رسول خدا سے سکرا پیدا شی جدو دیو زیکی پی گئی پی خبر بار آج سے بے سنو دا اللہ بندگانو اتفاق اتحاد اصولی لحاظ سر چی تا چا سر اصولی خلاف نشتا نو بس دا طول دین واحد دے فروعاتو کی یو بل سر جنگ دل دا ندی پکار ومن شر حاسد نزا حسد آو دا شر دا حسد کون کی ناکل چی حسد سرگن کی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمنان دو قسم دی یو ظاہری دے انسان دمار لڑم پر شکل کے داغی طریقے دے مخ کی صورت کے او خیلا یو حاغا دستر گن پٹ دشمن دے داغ علاج پدی صورت مبارک کی خی قلو فرمایا اعوذ برب الناس پناہی غارم پپالن کی دخل کو سرا ملک الناس چی مالک دے بادشاہ دے دخل کو الہ الناس او معبود دے حاجت روا او مشکل کشا دے دخل کو من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی چون کی نا چے کل آغا دا اللہ ذکر او دا رنگ تلاوت واوری الخناس مپٹی گی ورستو کی اللذی حاغا یوسوسو فی صدور الناس چے وسوسی چے پسینو دخل کو کی من الجنت والناس برابر خبر دکاوت پریانو نیو کد انسانانو نی اللہ علیہ موتا صلح پا قرآن بانے علم و عمل را نصیب کی اور اس تو الحمدللہ زمان اوستا صلح طول و مشر خصوصی مولانا سے ناستے ما اسم معفی غارم تا سو طول و خاص کرائی نجمع ستا صلح پا منس کے دیر وقت واغستو انشاءاللہ بتا صلح تفصیلی بیان کئی او بیا با اختتامی دعا کئی رب کریم نے منگوتا صلاح دا قرآن پاک علم و عمل دارا نصیب کی اور رب العالمین نے دا امت پمز کے اتفاق و اتحاد راولی اور دخل محبوب دا مظلوم امت دبی فحال اللہ رب العزت و رحمے کی ایب ان شاء الله تفصیلی بیان کئ. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.